Слава Богу, сестри. Бо інколи починаєш говорити, сестер немає, і як то в нас, знаєте, за кафедр, брати і сестри, а сестер ні, а тут є сестри, так що все нормально. Найперше, щире вітання для вас, браття, із Волині, з нашої церкви в місті Луцьку, від християнської місії «Голос надії», працівників. Як ви, мабуть, переважно більшість знаєте про те, що з травня минулого року я передав служіння першого заступника нашого старшого єпископа. Ну і на сьогодні залишається місіонерський відділ Української церкви християн віри євангельської. Місіонери, які служать, працюють як в нас в Україні, так і за її межами. На сьогодні тільки в місії «Голос надії» понад 450 працівників на теренах Півдня, Сходу в тому числі, Луганська область з одного і з другого боку працюють, проповідується Слово Боже. Ну, якщо говорити про далеке зарубіжжя, це більше десятка регіонів Росії, Казахстан, Боснія, Хорватія, Польща, Болгарія. Ну, може, я щось пропустив, не так важливо. Десь більш широко, десь скромно представлені українські місіонери тільки декількома людьми. Ну, і маю можливість, браття, і дякую вам, Сергій Якович, і всі браття, хто був причетний до цього, що можу стояти сьогодні перед вами, ділитися Божим Словом. Да, вчора ми мали гарний день, мали три служіння, спілкування з братами. Я вважаю, що це було дуже доречно і добре. Ну, і сьогодні, шановні служителі, я хотів би поділитися з вами словом. Десь років 8 тому назад ми мали конференцію нашого братерства. І девізом цієї конференції я поставив сторожу на стінах Єрусалима, яка не буде мовчати ані вдень, ні вночі. Я говорив тоді проповідь, але з часом це оформилося трошечки в такий більш широкий варіант, як семінар. І попробую, брати, поділитися цими думками. Вони, на мою думку, будуть корисні, оскільки ми усі служителі, і є багато речей, які нам потрібно пам'ятати і знати. Я назвав цей семінар «Варта на стінах». Просив би, браття, готувати якісь питання по ходу того, що ми будемо говорити разом з вами. І після закінчення буду радий відповісти на ваші питання. А ще після того вас залишу, тому що треба до Полтави, там теж зустріч сьогодні із братами. Я не знаю, як вдасться нам з технічного боку, буду пробувати пультом, якщо він буде працювати. Якщо ж ні, брат є там, він підняв руку, чує і бачить, буде слайди перемикати сам особисто. Отже, брати, варта на стінах. Ну, якщо говорити про глибоку древність, навіть про середньовіччя, або епоху Ісуса Христа, або ще далі і далі назад, то, як правило, місто, більш-менш серйозне місто, завжди було оточене стінами. Пам'ятаєте, Єрихон і інші міста, які були величезними мурами оточені, і там стояли вартові. Там стояли вартові. Так, є. Нашим текстом, браті, основним буде пророка Ісаїї 62:6. На мурах твоїх Єрусалиме я поставив сторожу, ніколи не буде мовчати вона цілий день та всю ніч. Ви, хто пригадує Господа, не замовкніть. Браття, це слово для вартових. І не вартових тої далекої доби, а для нас, сучасних вартових Христової Церкви, про що ми будемо говорити трошечки пізніше. Отже, декілька слів про охорону і безпеку. Браття, ми живемо в особливий період. Ми живемо в особливий період, коли питання безпеки стоїть надзвичайно актуально. Недавно наш президент був у храмі іванських християн-баптистів в Києві. Правда, я в той час там не був, і, мабуть, добре. Ну, передають очевидці, що це було надзвичайно складно, бо не тільки президент, а там і наш спікер Верховної Ради, і ще, не знаю, чи був прем'єр. Одним словом, кажуть брати, стільки було охорони, стільки металошукачів, що складно було пройти членам церкви до себе в храм. Питання безпеки. Безпека, тому що перші особи держави охороняються кордони, ви це розумієте, браття, і тут немає нічого такого особливого, охороняються технології. Кажуть, що рецепт Кока-Коли знає 3 людини в світі. І жоден з них не знає повністю. Кожен має свою частку. Кожен має свою частку. І якщо тільки від 3 взяти, отоді стає повна картина. Охорона технологій, яким чином зберегти, щоб не було конкуренції, і так далі, і так далі, і так далі. Власне, все, що є цінне, охороняється. Правда ж, фірми по виготовленню металевих дверей, не знаю, як у вас в Харкові, у нас на Волині процвітають. Двері, сигналізації, камери, ваша безпека, гарантія і так далі, і так далі, і так далі. Ми говоримо про охорону і про безпеку. Декілька біблійних ілюстрацій, дорогі брати, відносно того, виявляється, професія вартового стража-охранника була відома з самих початків Біблії. З самих початків Біблії. Це, ну, кажуть про одну професію, даруйте, що вживу таке слово, що то найдревніша професія. Там така є негідна професія. Да? Але ми читаємо... Ми читаємо з Божого Слова, що Адам в Едемі, коли був створений перший чоловік, не просто, щоб гуляти по Едему і казати, ах, яка краса, вартувати, пильнувати, порати, доглядати Едемський сад. Буття 2.15. Пізніше, коли Адам не справився, так би мовити, коли сталася трагедія, драма, яка вплинула на весь наступний вік, на всі покоління, біля дерева життя стояв вартовий з полум'яним мечем. Вартував, і сказано було, що раптом людина не прийшла і не зробила наступний крок, і буде жити вічно. І так далі. Пам'ятаєте, двоє людей на землі, Каїн і Авель? Той приніс жертву Богу, і той приніс жертву Богу. І сказано, споглянув Бог на Авеля. От дивіться, навіть не на те, що Авель приніс в першу чергу, а на те, хто він. Ми маємо пам'ятати, дорогі служителі, Бог дивиться в першу чергу, хто я, а на Каїна. Тобто він дивиться спочатку на особистість, а потім на те, що ти приніс. Споглянув на Авеля і на його дар. Ну і заздрість вийшла, злоба, гріх. Повстав брат на брата, підняв руку, я кажу так, була перша світова війна, в якій загинула половина людства. Було двоє братів, один загинув. І пам'ятаєте, коли Бог каже, Каїн, а де твій брат? А я що, сторож мого брата? Я часовий для мого брата? Я не знаю. Так нахабно відповідає, не розуміючи про те, що Бог знає абсолютно все. Сьогодні, браття, ми говоримо про варту, яку поставив Бог. На твоїх мурах, Єрусалиме, я поставив сторожу. Брати, хто служив в війську, той знає, що означає, ну, хто служив у бойових частинах, да? Що означає вартувати. Знають, хто є розводящий або начальник караула. Знає, як потрібно відповідати, що потрібно робити, коли наближається навіть твій начальник, але вартовий має казати «стой, хто йде» і так далі, і тому подібне. Навіть коли він в лице розуміє, що це його безпосередній начальник, має бути якась відповідь. Я, каже Господь, на мурах поставив варту. Він начальник варти. Яка ціль? Яка ціль? Вони, вартові, часовиї, не будуть умолкати ні днем, ні ночі. Пильнувати вдень і вночі. Не будуть мовчати. Ну, я догадуюсь, так, що вартові на мурах, вони мусили між собою перегукуватися. Тому що хтось може десь щось там сталося, задрімав чи ще щось. Варта завжди перегукувалась між собою. І це означало, ми на місці, ми не дрімаємо, ми не спимо, ми виконуємо те, що маємо. Вони будуть пильнувати вдень і вночі. І Бог звертається. Я поставив цю варту і їй наказ. Ви що нагадуєте про Господа, не замовкайте. Ідемо далі. Завдання вартового, браття. Ми перейдемо трошки пізніше до духовних речей, але це дуже і дуже схоже. Воно десь перебігає чи перетинається вартовий, який вартує десь там на своєму об'єкті, і вартовий Христової Церкви. Основні завдання вартового. Найперше, він дивиться і він слухає. Браття, в нього є зброя. Дивитися, очі, чи не наближається ворог. Він слухає. Якщо це ніч, погано видно, ще приладів нічного бачення вартові того часу не мали, як то сьогодні є. Він може навіть вночі щось бачити. Його справа – вуха і очі слухати. Слухати. Друге – не просто дивитися, але сповіщати про небезпеку. Раптом він запідозрив щось. Десь якийсь підозрілий шум, підозрілий рух. Єзекіля 33:6. А той вартовий, коли б побачив меча, що йде і не сурмив би в сурму, то ворог прийде, але кров тих людей, які впадуть і загинуть, я зажадаю, взищу із його руки. Не предупреділ, забув, чому він стояв на посту. Ну і зрештою вартовий, той, який на передньому краї, він перший піднімає тривогу, першим стає на захист, перший стає до бою. Я хотів би, браття, зараз поговорити трошечки, що відбувається, якщо ви бачите зображення того вартового, який там є, римський легіонар, в якого міцно стиснуті уста. Він мовчить. Що відбувається, коли вартовий пильнує, знаходиться на стіні, ворог іде, а він мовчить. Ворог наближається, а вартовий мовчить. Є декілька причин, декілька речей, і перша з них – змова або зрада, змова з ворогом, знецінення того об'єкту, який охороняється, і наступне – сон вартового. Сон вартового. Ми поговоримо, брати, декілька слів, чому так є, що той вартовий, повторюсь, який повинен був дати конкретний сигнал тривоги, він мовчить. Найперше, він домовився з тими, хто йде. Ну, є таке слово «зрада», «предатель», «зрадник», да? Листопад 1708 року до міста Батурин підійшли російські війська. Ви знаєте, де знаходиться Батурин. І це була міцна фортеця, штурмували її декілька днів і, власне, відступили, тому що не можна було взяти. Але там був один українець, хохол був один, на ім'я Іван Нос. І йому шепнули генерали російські, тобі Петро І добре пожалує звання, якщо ти підкажеш, як нам. І цей Іван Ніс через свого посильного посилає їх до тих вояків, які вже практично відступили, і каже, є потаємний вхід, скажи, хай вночі відкривають. Тодою вони зайдуть у місто. Перетомлена була варта, перетомлені були всі вояки, вони навіть не чекали, що ті повернуться, бо ті вже відійшли. Але, на нещастя, військо повернулося, увірвалися у місто через потаємний хід, і як уже не чинили спротив і вартові, і ті чоловіки, армія, ну, яка там була армія в місті, незначна, їм не вдалося. За один день біля 20 тисяч жителів Батурина були вирізані. Ні чоловіків, ні немовлят, ні жінок не пощадив ніхто. Іван Мазепа гіркими сльозами плакав, тому що така прийшла трагедія. А причина одна – зрада. Зрада. Ну, отримав Іван Ніс погони полковника від Петра І. Я говорю, коли вартовий мовчить – зрада. Люди, каже апостол Павло, післання до Тимофія, я вчора, по-моєму, нагадував тут цій церкві, Тимофій має знати, що за останніх днів люди будуть такі, такі, такі, там є одна фраза – зрадники. Люди будуть зрадники. Пам'ятаєте, прийшов один учень до священників і каже, що ви мені дасте? Я вам видам. А що дамо? 30 серебряників валій? Та нормально. Знаєте, зрадники, вони навіть торгуються інколи. Цей за погони полковничі віддав біля 20 тисяч людських життів, а цей сказав, я саме життя, я автор життя, я вам видам. Тільки заплатіть мені добре. Браття, ми служителі сьогодні, ми говоримо не просто про такі речі звичайні. Є ще одна величезна небезпека. Коли замовкає вартовий, коли починаються зраджуватися принципи, євангельські принципи. І замість того, щоб чітко і конкретно сказати, про це ми будемо говорити далі, така, знаєте собі, лжетолерантність. Ну, хай всі, ну і ті мають право, і ті мають право, і збочинці мають право. Ви сидіть. Недавно я зустрічався в Києві, ми мали в біблійному товаристві зустріч, ну, вже недавно, це неправильно, десь рік тому, може більше, із автором однієї з книг. Це дуже потужний автор, не згадаю я зараз ім'я, який тлумачить Старий Заповіт. Він сам англіканець за конфесією. І священники православні, і протестанти, ми були разом. І хтось запитав, скажіть, будь ласка, чи правда, що в Європі зараз ви не можете відкрито говорити про те, що гомосексуалізм – це гріх? А він каже, да, правда. Ну, а чого ви так? Ну, ви ж Євангелію тримаєте і Слово Боже. А він каже, якщо ми це будемо говорити, нас посадять в тюрму. А хтось, браті, сміється, каже, ну, правильно зроблять. То ми ж для того є посадять. Ми вже це проходили. Він заявив, ми не можемо відкрито з кафедри говорити про це. Лжетолерантність. Зрада принципів, браті, ми говорили про зраду в буквальному розумінні цього слова, але багато сьогодні людей, багато служителів починають трошечки так якось лавірувати, як говорив один політик, між струйками дождя пробіжать. Ну так не виходить, так не виходить. Замовкає вартовий, це означає, я зрадив принципи, в тому числі євангельські принципи. Друге. Отже, ми говорили про зраду або змову з ворогом. Я вже згадував про ці істини. Знецінення об'єкту охорони, браття. Знецінення об'єкту охорони. Що я маю на увазі? Хтось з вас був в Москві біля мавзолею? Ви знаєте, я мав щастя чи нещастя постояти десь хвилин 20 в черзі. А потім думаю, Микола, в тебе все з головою добре. Чого ти тут стоїш? Побачити трупа якогось там. Ви знаєте, мені стало так бридко, я вийшов з тої черги, і слава Богу, я його не бачив і бачити не хочу. Але мені цікаво було побачити інше. Хто з вас був там, ви бачили вартових, які стоять. Пам'ятаєте, да? Про що вони між собою говорять? О, а знаєте, чому мовчать? Бо там мумія лежить. Нема про що говорити. Ну, я трошечки утрирую. Є Ісаїя 46.1 написано «Пал віл». Це бован такий був. А віл, скорочено, ви знаєте що? Володимир Ільич Ленін. Да? От стоять і охороняють. Ну, я собі так поєднав. Це, так сказати, гра слів. Але стоять біля того мертвого бована вартові німі. Ані жодного слова. Це категорично заборонено. Я розумію, там немає чого охороняти. Знецінення об'єкту охорони. Ти носиш ім'я, каже Ісус Христос до ангела церкви, до вартового церкви. Ти носиш ім'я, ніби ти живий, але насправді ти... Да. І в цій церкві, в Лаодикійській церкві, браття, це не просто була будівля і там збирався народ. Ми говоримо зараз про період відповідний, говоримо про церкву навіть нашого часу. В цій церкві ангел Божий, або пресвітер церкви, служитель церкви, вважав, я багатий, я забагатів, в мене абсолютно немає ні в чому потреби. Я ні в чому не маю потреби. Це Христос так каже, ти так говориш. Він знає, що говоримо ми, як служителі. Да? Але насправді драма була в тому, що ти не знаєш справжнього стану речей. Церква Лаодикійська, яка мертвіла, маючи і золото, і срібло, ні в чому не маючи недостатку, Син Божий виявилося, що став за дверями церкви. Він закінчує своє послання, каже, я стою біля дверей, то не біля дверей серця, браття. Я колись так проповідав, Господь біля дверей серця стукає. Ні, Син Божий став за дверями церкви. Там, де вартовий мовчить, де мертвіє церква, там Синові Божому місця немає. Але він добрий і вірний. Я стою, стукаю, може почують, може почують, може відкриють двері. Коли ж ти не будеш пильнувати, то прийду на тебе, як злодій вночі. Прийду на тебе, як злодій вночі. Так, давай, брат, наступний слайд, бо щось не хоче мій пультик працювати. Є. Отже, ми говорили, брати, вартовий мовчить, зрада, змова, знецінення об'єкту охорони. Ми говоримо зараз про німу сторожу, да? Ну і сон на посту. Мій швагро служив в залізничних військах, він зараз в Америці, і він розказував таку історію. Каже, я стояв, був днювальний біля прапора, такий хлопець був веселий. А спати, каже, так хочеться, рота спить, прапор в кутку, а я так стою, в прапор замотався. І, каже, так підперся і сплю. І, каже, впасти не впадеш, підперся, стою і сплю. Сон на посту, браття. Вартовий засинає на своєму посту. На своєму посту. Що стається з душами людей, церквами, країнами, навіть яких вартові дрімають? Ми говоримо про вартових навіть державного дому, трошки, може, пізніше я скажу, про вартових церкви Христової. Дивіться, книга Естери, пам'ятаєте історію, браття, що сталося? Нещастя, небезпека, нація на грані вигублення, знищення. І Мардохей говорить до Естери, до цариці, ти не думай, що ти одна тут залишишся. Ти не думай, можливо, саме на цей час ти досягнула достоїнства цариці. Можливо, саме на цей час. І далі що він сказав? Якщо ти промовчиш у цей час, якщо ти продрімаєш у цей час, ціна буде заплачена надзвичайно, як ціна зради була. Точно так, якщо ти продрімаєш, якщо ти не скажеш. В цей час, каже Мардохей до Естери. У цей час. Вчора не треба було говорити, завтра також нема потреби. А от якщо сьогодні ти промовчиш, брати, ми маємо період, ми маємо межу сьогодні, зараз, тепер. І тому голос мій і голос ваш надзвичайно важливий. Ну, навіть не в контексті виборів я зараз говорю, так? Да? Це правда. Голос вартового Христової Церкви є надзвичайно важливий. Надзвичайно важливий. Я хотів би нагадати такий історичний факт, коли одного разу на одному із пагорбів Риму, це 3 століття, навіть 4 до нашої ери, коли напали гали на Рим, спалили Рим, але залишилась одна фортеця і охоронці, і вночі гальські племена підступили таємно, щоб останній оплот знищити і святкувати повну перемогу. Але вони не розрахували, що поруч біля цієї фортеці знаходився загін для гусей. Гуси. Да? І, ну, це були жертовні гуси, яких приросли там одній богині в жертву. Вони там жили. Їх там годували, гарні гусаки з гусками. Да? І в той час, коли вороги вночі там почали ворушитись, вартові перетомлені спали мертво. Підняли гуси такий гвалт, що прокинулися вартові, встали на захист, і в результаті вдалося відбити атаку, а потім і, так би мовити, далі продовжувати свій визвольний рух. І з того часу приказка, ви знаєте, яка. Ага, гуси спасли Рим. З гусаками важче домовитися, да? Їх не підкупиш там сріблом чи золотом. Ну, якщо пшенички кинеш, то вони ще голосніше кричати будуть. Ви ж знаєте. Я пас гуси, знаю, що це таке. Мама каже, синок, вже пасти треба. А кричай, гуси. Я даруйте, як на сповіді, тоді ще снопи жали колгоспні, і зерно було в снопах, я тихенько, батько, мама, не бачу, загороду, я одного снопка, раз, і гуся. Як вони підняли гвалт, як накинулись на той сніп з зерном, як вони його молотили, але після того 2 години тишина, вже як поїли, нормально. Так що гусей підкупити складно. Браття, ціна вартового, якщо ти промовчиш. А коли люди спали, говорить Слово Боже, прийшов ворог і куколю між пшеницею не сів. От коли дрімає вартовий, оце момент, що приходить ворог. І ми потім кажемо, де взялося? Ну де взялося? А коли дрімали, ніхто не побачив. У нас в біблійному інституті, я почув недавно історію, ну ви хто був, знаєте, там сидить черговий у вестибюлі. Це навіть далекий мій родич, але одного разу він задрімав, заснув. Ну, не те, що там ніхто не зобов'язує чітко вже вночі, вони дрімають і можуть навіть поспати. Хтось задзвонить, відкриє двері. Так ось він заснув, а вікно було відкрите. І прийшов один чоловік під час сну вартового біблійного інституту, забрав його комп'ютер, забрав гаманеще. Той спить мирно, той обійшовся, все через вікно вистрибнув. 3 дні шукали, де дівся ноутбук, де дівся, що робити. А потім включили камери і побачили, як мирно відпочиває вартовий, як людина залазить через вікно, забрала і приспокійно пішла геть. То ціна ноутбука, ціна життів, якщо ти промовчиш, браття. Але це вже нас торкається. Дуже жорстко Дух Святий через пророка Ісаї говорив до пасторів того часу. У нас тут таких немає, але хай буде нагадування для мене і для вас. Його вартівники всі сліпі. Ну, написано, браття. Не знають нічого, всі вони. Я не хотів би вживати це слово. У нас був один проповідник на Волині. І він виходив і казав, браття, кажуть, що Іван грубо проповідує. То я грубше, як написано, не скажу. Ну і він це слово пес вжив. Пес, так сказав. Його немає царство небесне. Вони всі пси німі, які гавкати не можуть, що люблять дрімати. Ну і там далі продовжується. І це пастирі Ізраїля. Бог жорстко докорив тих вартових, які люблять дрімати. Написано, там щось бурмочуть, щось собі мріють, вони люблять дрімати. Вони забули свій безпосередній і прямий обов'язок. Вони забули свій безпосередній і прямий обов'язок. Оцей чоловік, портрет якого ви зараз, браття, бачите, його звати Берт Клендонен. Я так ідею, думку до цього слайду взяв краще пізніше, аніж ніколи. Це вчитель, це викладач, це посвячена Богу людина. Багато з наших місіонерів вчилися в Москві в нього в школі Христа, десь в Донецьку, по-моєму, до цих пір зберігається школа Христа. Це п'ятидесятник, людина, яка надзвичайно потужно тлумачила дії Святого Духа, може десь трошечки аж перегинав, але в загальному посвячений Божий служитель. Фраза, яку я виписав, стосується мовчанки вартового. Мовчить вартовий. Цей вартовий, відчуваючи, що наблизився його земний шлях до закінчення, буквально через декілька днів після оцих слів, які там є, які я вам зараз прочитаю, він помер. Він казав, Бог сильний мене підняти, якщо не так. Але я хотів би зробити останнє звернення до церкви. Останнє звернення до церкви. Залишаючись у мовчанні, це уривочок, браття, якщо ви хочете повністю це звернення прочитати, знайдіть Берт Клендонен звернення до церкви, і ви знайдете цей лист. Залишаючись у мовчанні, ми зміцнили, ну ніби про наш час говорить, ми зміцнили торгашів збоченнями за кафедрою і на виборчих дільницях. Але все одно називаємося, насмілюємося називати себе святістю. Своїм мовчанням з кафедр ми вбили ненароджених. Це докір вартовим Христової церкви. Докір американським вартовим. Ми продали свої цінності відданістю нашій партії, нашому союзу, спадщині наших традицій і забобонів. Останнє звернення до церкви Берта Клендонена. Ми залишалися у мовчанні. Браття, це трагедія. коли вартові Христової церкви можуть гавкнути за 3 дні, вибачте, я буду вживати це слово, за 3 дні перед тим, як їхнє життя закінчилось. Цей сказав, може, в голос він не смів так сказати, як певного часу говорив ще один відомий такий пророк-проповідник Вілкерсон, який також докоряв, але цей сказав, ми мовчали і в результаті прийшли такі проблеми. Добре, ми говорили, браття, про негативні ілюстрації, вартових, зараз позитив більше. Зараз більше позитив. Кожен із нас може провести аналогію. Варта, яка пильнує. Сину людський, каже Бог до Єзекіїля, я настановив тебе вартовим для Ізраїлевого дому. Вартовий для Ізраїлевого дому. Браття, мова йде про країну, про державу. Дом Ізраїля – це народ Ізраїля. Ви, я думаю, прекрасно це розумієте. І як почуєш ти слово з уст моїх, то остережи їх від мене. Мова йде про вартових дому, державного дому нації. Ми ж сьогодні, браття, говоримо про вартових дому Христового, церкви. Каже апостол Павло до Тимофія, щоб коли я затримаюсь, ти знав, як поступати в домі Божому, який є церква Бога живого, стовп і утвердження істини. Стовп і утвердження істини. Єзекіїль, ти вартовий дому Ізраїлевого, народу Ізраїлевого, цілого народу. Але ми сьогодні, брати, звужуємо нашу відповідальність. Є вартові дому Ізраїлевого, дому українського. Є, до речі, в неділю наступну ми будемо голосувати за наступного вартівника. Хто буде пильнувати, хто буде гавкати, вибачте, на всяку неправду, на всяке беззаконня, чи буде тихенько дрімати, замість того, щоб гавкнутий народ, щоб протверезів. Але, ми говоримо про вартівників Христової Церкви. Браття, я задаю питання, якщо ви бачите Ефесян 2.20. На кому будується дім церкви? От на кому основа церкви? Ну, Христос, правда, я ждав, що всі хором скажуть. Це ж елементарно. Хоча є ще один момент, брати. Каже апостол Павло, будучи утверджені, дякую, на основі апостолів і пророків, служителів, вартових, маючи самого Ісуса Христа краєугольним камнем, наріжним каменем. Виявляється, що церкву будує Бог на своїх рабах, пророках і апостолах, на своїх служителях. І на мені, і на вас лежить, дорогі служителі, ця відповідальність. Ми від цього нікуди абсолютно не дінемось. Він поставив нас, він начальник варти. Він, каже апостол Павло, дав нам здатність бути служителями нового заповіту. Не букви, але духа. Не букви, але духа. Пам'ятаємо того, хто нас поставив, браття. Не перекладаємо особисту відповідальність на інших. Ми вартові Христової Церкви. Ми ті, хто повинен особисто пильнувати. Вартовий має сам дивитись. Ну не скаже, Іван, ти постій тут за мене, такого в армії немає. А я піду поки що погуляю. Правда ж? Він розуміє, що він стоїть на посту, він не має права абсолютно нікуди відлучатись. Пам'ятаємо того, хто поставив нас вартовими у його домі, і не перекладаємо нашу особисту відповідальність на інших. Євреїв Послання 13:17. Вони, вартові, повинні будуть дати звіт. Вони впильнують про вас. Я передаю цей текст своїми словами. Знайдіть, будь ласка, його у ваших Бібліях. Браття, є ще одна небезпека. Може скажете, що брат Синюк якусь єресь говорив, але я осмілюю сьогодні сказати. Є багато вартових Христової Церкви, які замість того, щоб самим пильнувати, вартувати, і каже Бог через Єремію, Твій батько вникав в діло бідного і нищого, тому хорошо йому було. Нетолі означає «мене знати». Да? Є вартівники Христової церкви, які перекладають. Замість того, щоб особисто пильнувати, у нас так прийнято. Ми так постановили. Я був в одній церкві, і там виникла проблема. Сусіди попросили взяти лави і столи в церкві, тому що померла в їх людина, бідні люди. І ви знаєте, вартовий церкви сказав: ні, не можна беззаконникам давати. Та ви що? Йому казали родина і плакали: ну, брат, ну вони ж, ну то ж принесуть, ми почистимо, помиємо. Ні, чого? Ми так постановили. Давно-давно вже. Браття, не як докір. Інколи ми замість особистого пильнування так постановили, так постановили. І вже вартовий навіть не переживає. Він під варту законів, які постановили. Так ми рішили, так буде. А як відносно Євангелії? Ну, Євангеліє то таке, так було в батьків наших, так в нас буде. Ставлять під варту доморощених законів, Євангелію усуваючи в сторону. Має пильнувати вартовий особисто. Має пильнувати вартовий особисто. Ідемо далі. Ну, те, що я сказав, ставить під варту законів. Декілька слів, браття. Декілька слів про обов'язки доброго вартового, який стоїть на варті. Це вже стосується нас із вами. Отже, перше. Пильнувати на загрози ззовні. 2 Коринтян 7:5. Бо коли ми прийшли в Македонію, каже апостол Павло, то тіло наше не мало спочинку ніякого, у всьому бідуючи, назовні бої, страхіття всередині. Пильнувати на загрозу ззовні. Браття, ми пройшли той період, пам'ятаєте, Ізраїль пройшов через Червоне море, і ми пройшли через Червоне море. І мої ровесники, ну, хто молодший, кому приблизно до 30, той не йшов через Червоне море. Наші діди, наші батьки пройшли через Червоний терор, Червоне Радянське море, і, слава Богу, перейшли. Були зовнішні загрози, їх було дуже і дуже і дуже багато. Атеїзм, пам'ятаєте, да? Ну, різні пізніше, коли вже зникло Червоне море, різні єресі, які прийшли, лжевчення. Хтось казав: браття, вартуймо, бо світ лізе в церкву, світ лізе в церкву. Я інколи кажу: браття, якщо церква не буде йти в світ, то світ буде йти в церкву, а другого немає. Вартових Христової церкви Бог поставив не просто захищати церкву від світу, а церкву випроводжати у світ, бо вона є послана Богом. Виконати його намір і його волю. Єресі, лжевчення і так далі, і так далі. І Ісус Христос говорив: а те, що кажу вам, я кажу всім, вартуйте або пильнуйте. Марка 4:17. Наступне, браття, пильнувати на загрозу зовні, не тільки бачити, але й передбачити небезпеку. Що це означає? Не тільки видіть, но і предвидіть. Пред – наперед побачити, що завтра може бути. Наперед побачити, що може відбутися, і діяти на випередження, предупреждаючий удар. Я коли вчився в школі, автомобільній школі на водія, і наш вчитель казав так: на пам'ять тему вивчиш, іди додому. Ну, приблизно це одна сторінка десь із правил вуличного руху. І я їх зубрив на пам'ять. Це вдавалося, слава Богу, легко. Потім це помогло Біблію вчити на пам'ять. І я запам'ятав до цього часу один з пунктів правил. Я не знаю, чи в сучасних він є, але тоді він звучав так. Водитель відповідальний за ситуацію, на російській вчив, яку він должен був і мог предвидіти. Тобто вискочив раптово хтось із двору, песик чи мала дитина, ти маєш пильнувати, ти должен був і мог предвидіти, таке може статись. Ми говоримо, браття, не тільки служитель вартової Христової церкви повинен бачити, але передбачати. Це не особливий якийсь духовний дар передбачити. Ну, це навіть не дар пророцтва, так говорить Господь. Але передбачити я в церкві, я дивлюсь, що відбувається ну, скажімо, в моєму селі, в моєму місті. Я слідкую за тими подіями соціальними, якимись економічними і так далі. Я дивлюсь, які закони приймаються, і я адекватно на це реагую. Я передбачаю, що так може статися. Це детальний аналіз ситуації, яка є навколо нас. Предвидеть. Ну, адекватно реагувати на загрози. Вартовий, ми говорили на початку, каже Бог, якщо він побачив ворога і не засурмив у сурму, я з нього запитаю. Адекватно реагувати на ті загрози, які приходять ззовні. Ісая 21:7-8. І побачив він вершників, увага, браття, і крикнув він, як лев. Зроблю ліричний виступ. Я був дитиною, в нашу церкву приїхав один брат, десь там Вербче, таке є село на Ровенщині, Петро, ми казали Петро з Вербча, такий серйозний дядечко, мені було років 10, йому вже, може, 50-60 було. І він проповідав, знаєте, він каже, браті, сестри, ви знаєте, як лев ричить? Та хто там в селі знає, як лев ричить? Як собака гавкає, знає, да? І всі так мовчать. Я вам скажу, він ричить ще крепш за паровоза. Ми малі підлавки одразу. Нам було дуже весело, да? Так от, оцей вартовий, і побачив він вершників і крикнув, як лев. Уявляєте, який крик був вартового? Ми говоримо, адекватно реагувати. Небезпека. Ой, що робити? Вороги йдуть. Хто я знаю, пішли чайку поп'ємо. Він закричав, як лев. Я завжди стою на варті, Господи, на сторожі своїй усі дні і ночі. Бог дав наказ одного разу Моїсею. Це числа 10:2. Моїсей, ти маєш зробити дві сурми, дві труби. Ти їх повинен виготовити, зробити. І вони повинні сурмити або для підйом всього Ізраїля, або зібрати старійшин. І уявіть собі, шановні служителі, мали євреї знати звук сурми. Блажен народ, знаючий трубний зов. Поклик святковий, був поклик тривоги, був поклик зібрати начальників. Мойсей будуть сурмити і, відповідно, мають реагувати старійшини, вожді військові і так далі на звук сурми, яка буде. Але уявіть собі, браття, каже апостол Павло, якщо сурма буде видавати труба неопределенний звук, хто стане готовиться к сраженню? Уявляєте? Виявляється, потрібно знати чітко мелодію, адекватно реагувати. Не амурські волни, чи який там вальсок, да? Але сигнал тривоги подавати, бо інакше Бог з тебе запитає, ти не реагував правильно, ти не реагував адекватно. Колись за совєтів співали пісню «В нашому домі поселився замечательний сусід». Я не знаю, чи ви чули, це в дитинстві було. Ну, про музиканта, який вчиться грати. І там па-па-пап, і так далі. Я чув, як вчаться грати. Я вам скажу, браття, ну ви слухати довго не будете, може одну хвилину. Тому що то почав, то вверх, то вниз, то закінчив, мовчить, то знову щось почав. Це музикант, початківець, він вчиться. Ми ж, служителі Христові, ті, яким Бог вручив меч, своє слово, і сурму, маємо давати адекватну мелодію. Маємо давати мелодію точну, чітку і ясну, бо ніхто до бою не буде готуватись, якщо ми будемо музикантами-початківцями духовними. Всігда учащийся і ніколи не можеш ще прийти познання. Все вчиться грати пап-рап. І невідомо що, і невідомо для чого. Замість того, щоб голосно гавкнути і попередити, небезпека, народ піднімайся. Ну, він собі там видає звук, який вважає за потрібне. Два завдання вартового, браті, ми говоримо про справжніх вартових. І я читаю таке слово. Авакума 2:1. Нехай я стою на сторожі, на стражі моя встала, я стою, я наблюдав, пам'ятаєте. І хай виглядає, щоб бачити, що він буде казати мені. Що він буде казати мені. Ви знаєте, брати, Є одна помилка, я люблю це підкреслювати. Нам інколи здається, що коли Бог почув мою молитву, то все поміняється. Ну і щось зробив по моїй молитві. Насправді ж, і це стосується особливо вартових Христової Церкви, все міняється тоді, коли я чую Його голос. Що Він мені каже? Авакум каже, я буду стояти на варті. Я буду вартувати, що Він скаже у мені. Це не пророк, так, говорить Господь, Ценков, покайся. Та ми самі знаємо, що треба каятись, так? Але я на варті стою. Ну, брасарі, зрозумів, так? Це не було просто. Щоб я чув, що Він в мені скаже. Не через пророче слово, не через навіть якийсь сон чи ще щось. Але мені особисто, мій начальник варти, має щось сказати. Це завдання – чути слово від Господа. Каже Давид, я послухаю, що скаже Бог. Єзекіль 3,17, ще раз повторюю. Сину людський, я настановив тебе вартовим для Ізраїлевого дому. Увага. І як почуєш ти слово з уст моїх, то остережи їх від мене. Виявляється, вартовий має чути слово від Господа. Виявляється, служитель має чути, що мені скаже Бог, браття. Що я особисто від нього прийняв. Отримати слово, ну, кажуть, є слово рема, пам'ятаєте, да? Це слово віри, яке я прийняв, може через написане слово, може особисте якесь відкриття. Я чую його голос, браття. Наше завдання, даруйте, бути в церкві. Ми часто цікавимось політичними процесами, ще чимось і ще чимось. Твоє і моє завдання, служитель Христової церкви, не чути, що говорять політологи, аналітики і так далі. Нам треба почути, що в цій ситуації хоче сказати Бог. Ти будеш, каже Господь, вартовий, якщо ти на своєму місці, ти будеш чути слово від мене і будеш остерігати людей. Єзекіля 24:20, я передаю своїми словами, браття, ситуація. Бог каже, Єзекіль, я в тебе заберу утіху твоїх очей, утіху глаз твоїх. Знаєте, про кого йшлося? Про жінку його, красуню, утіха глаз. Він дивився, насолодитися не міг, як ви всі своїми жінками. Ой, слава Богу, красуня мене, так? Бо не красуню ми ж не взяли. Ми взяли кожен найкращу. Так от, Єзекіль, я заберу в тебе утєху глаз. Но ти ліцо не закривай. Але ти попелом голову не посипай. Але ти взувай взуття не босоніж, а ногу твою взувай твоє взуття, як завжди. І каже пророк, ще було це слово до мене, і ввечері померла моя жінка. І він щось дивне почав робити. Євреї голосили, наймали плакальщиць, закривали своє обличчя, там десь скорбота, роздирали одежу, ти не розривай одежу. Ти не так себе маєш вести. І сказали євреї, знаєте, що сказали? Єзекіль, ну-ну-ну, а ти поясни нам. Вони зрозуміли, що Бог почав щось говорити. Ти поясни нам, що відбувається, чого ти так робиш. Знаєте, що сказав пророк? Прочитайте дома. Мені було слово від Господа. Я почув слово від Господа. Вже я не так, як всі. Вже не так, як наша традиція, не так, як наша культура. Мені було слово від Господа. Це стало основою. Ти будеш вартовий стояти і чути те слово, яке я скажу тобі. Яке я скажу тобі. Я люблю цю ілюстрацію і приводив її, нагадаю вам, браття. Відомий композитор Людвіг ван Бетховен, людина, яка написала дуже багато прекрасної музики, в основному церковної музики, другу половину свого життя він втратив слух і був глухим. Він не чув жодного звуку. Ну, а друга частина його життя, це була дуже плодотворна частина, і кращі його твори були написані музичні саме в другій половині життя. І коли йому показували, говорили, Людвіг, ти не чуєш жодного слова музики, яке ти написав, як ти це пишеш, ти ж не чуєш. Він сказав, то правда, я не чую. Але немає жодного звука назовні, яким він впливати міг би на мій слух. Жодного, я не чую нічого. Музика, яку я пишу, виходить із мого серця. Браття, ми служителі. Тембр мого і вашого духовного слуху має бути налаштований на Божу частоту, на Божий тембр. І ніякі звуки посторонні, соціальні, політичні, кризові, я не знаю, які ще, не мають особливо впливати. Правда, ми на двох ногах і ми в цьому світі. Ми маємо паспорти, ми голосуємо і так далі, і тому подібне. Але я маю чути голос начальника варти. І це все, що мене оточує, не може заглушити. Тому що він в будь-який момент може прийти і сказати «пост здать». І ти предстанеш перед начальником варти, щоб дати йому відповідь. Ми наближаємося, браття, до закінчення. Ще одна думка. Вартувати церкву, вартувати дії 20-28, вартуйте себе, пильнуйте себе і отари, яку дав вам Бог, яку він купив церкву, мається на увазі, своєю кров'ю. Маємо пильнувати себе в першу чергу. Я зараз говорю навіть не про те, як пильнувати церкву, хоч загально ми говоримо, але себе у першу чергу. Браття, мусимо стояти на варті. Мусимо мати вухо відкрите, щоб передати Боже відкриття. Ну, і є речі дуже такі, скажімо так, побутові, примітивні. Може, про них не варто було б навіть зараз говорити. Але той же пророк Єзекіль 44:18 пише так. Священники не будуть підперезуватися або одягати те, що викликає піт. Старий заповідь священників. Господи, ну тобі не все равно, чи в мене куртка балон є, чи в мене... Ні. Ти маєш пильнувати, коли ви приходите, ви маєте один одяг зняти, інший надіти. Старий заповідь, я не хочу, щоб ми це переносили, браття, у новий заповідь, служіння новозаповітнє, але Бог казав, вартуй, пильнуй, навіть в таких дрібницях. Ти не можеш одягати те, що піт викликає, там і так жари багато. Священник має надівати на себе відповідний одяг наниз, відповідний одяг наверх. Так говорить Бог через своє слово. Ми маємо пильнувати, браття, і вартувати кожен себе. З цього починається все. Дисциплінувати свій дух і своє тіло. А інакше не буде нічого. А інакше не буде нічого. Остання думка, браття, яку я хотів би сьогодні сказати. Чому замовкає вартовий? Ми говорили спочатку про німу сторожу, яка вже мовчить, і там деякі причини, а тут ще додамо. От він говорив голосно, сурмив правильно в сурму, а тут тихіше, і потихеньку замовк. Я знаю одного брата, він уже в вічності, в нього була величенька сім'я. І він, ви знаєте, дуже був такий, він був деяконом церкви, і він любив такі актуальні питання піднімати про дітей, про виховання дітей, про проблеми сімейні. І то так, знаєте, бадьоро говорив по-бойовому, і правильно, зрештою, говорив. Проходив час, і якось так сталося менше вже на таку тематику він став говорити. Потім ще менше, а потім зовсім перестав. І каже один, а що сталося з Іваном? Назвемо так його. Такий був раніше, тепер мовчить. А це каже, побачиш, хай на твої діти підростуть. В нього діти підросли. Чому замовкає вартовий? Дивіться, браття, Мойсей і Арон. Мойсей відказується, Господи, хай йде хтось інший, не піду, бо я такий. Я ще й шепелявий до того всього. Ну що я скажу? А Бог каже, знаєш, Мойсей, будеш далі шепеляти, в тебе буде пророк твій, Арон. Він тобі, ти будеш йому говорити, а він буде передавати твоє. Якщо ти боїшся, що ти шепеляєш. І сказано про Арона, браття, він може говорити. Так підкреслив Бог про цього служителя. Він може говорити. Але прийшов період, Левіт 10:4, прийшов момент, написано, і мовчав Арон. А знаєте, чого мовчав? Лежали діти, попалені вогнем. Все. Браття, пильнуємо. Навіть не церковне в першу чергу. Твоя сім'я, моя сім'я, персональна відповідальність на мені. Бог не спитає сусіда за мою сім'ю. Мене, як священника в домі, в першу чергу, браття, спитає кожного із нас Господь. І щоб в період часу, який пройде, дітки не закрили нам губу, як кажуть в народі, то пильнуємо, поки вони ще малі. Моя мама говорила завжди так, синок, Ой, дивись, воспитуй їх, воспитуй, поки лежать поперек ліжка. Бо вже як поздовж ліжка буде лежати, то вже все, то вже пізно буде. Цінна порада, браття. Пильнуємо над цим. Закрили уста Арону його сини. Каже Давид, коли я мовчав, спорохнявіли мої кості. Ви знаєте, чому співець Ціону замовк? Одного разу він трошки розслабився. Коли царі виходять на війну, він прогулювався. Вечеріє, тепло, там вода, люди купаються. Одну красуню побачив. До чого я веду, браття? Якщо очі широко відкриваються на пожадливість, то пізніше це міцно замкне губи. Ти будеш мовчати. Тому що одного разу дозволив беззаконню війти. І каже, я мовчав, і мої кості спорохнявіли. Але я, Господи, не заховав. Я відкрив провину. Я і так далі, і так далі. Пильнуємо, це актуально дуже, браття, для нас, служителів. Ну, ще одна ілюстрація. Учні йдуть. І між собою радяться, хто з них більше, хто з них старший. А Ісус каже, хлопці, ви про що говорили? Він знав, про що вони говорили. Ви про що говорили? Вони говорили, хто з них більше. Хто з них більше? Написано, вони мовчали. От поки не було Ісуса, знаєте, поки між нами немає Ісуса, ми дозволяємо багато дечого говорити. Але коли Він з'являється, ой-ой-ой, тоді вже... Каже Ісаїя, вже не їм горе, а мені горе. Я війшов у присутність Божу. Вони мовчали. Брати, неправильне прагнення до першості. Ісус не докорив, браття, про яку першість ви говорите? Ви про що? Та смирайтеся і умоляйтеся. Ні. Він каже, я вам покажу, як правильно. Хто з вас хоче бути першим, старшим, той будь всіх останнім і всім слугою. Оце євангельський шлях. А на євангельський шлях до першості закриває рот часто дуже служителям, тому що обходили і казали, будемо стільки раз голосувати, скільки треба, поки не проголосуємо так, як треба. В результаті можуть закритися уста, браття. Ми повинні про це пам'ятати. Валаам, ви знаєте цього чоловіка, то вже старий заповіт, це вже практично остання думка. Духовний чоловік пророкує, бачить видіння Божі. І що цікаво, падає, а очі відкриті. Він розуміє, що він падає. Він розуміє, що він впаде, бо хто нахилився падати, він впаде. Але він каже, сходить зоря від Якова. Я бачу, ще не скоро, але я передаю своїми словами. І ви знаєте, в чому була проблема цієї людини? Маючи откровення від Бога, він полюбив щось. Що там браття полюбив? Мзду неправедною, казав один герой фільму. Я мзду не беру, мені за державу обідно. Да? Я взяток не беру. Ну, нам теж за державу обідно сьогодні, да? Дивіться, Валаамова родина, браття, ті, хто полюбляють Валаамові шляхи, однозначно, одного разу уста закриються. От прослідкуйте, будь ласка, тих людей, ну, наприклад, Ахан, старий заповіт. Закляте було все. Мені полюбилося. Там декілька модних костюмів і трохи золота, срібла. Я їх сховав. Мені полюбилося. Результат – трагедія. Ми говорили про Юду, який за 30 срібняків учителів видав. Ананія, Сафіра, інші. Всі, хто йшов шляхом Валаама, рано чи пізно, браття, шлях користолюбства закриє рот. І не думайте, що тут нема користолюбців. Ми тут скромні, прості люди, тим не менше пильнуємо. І говоримо це не тільки служителям, але й в церкві. Якщо мною керує користь, а не Слово Боже, бо хтось сказав так, гроші – добре, грошолюбство – погано. Добре, коли я керую грішми, а не вони керують мною. Пам'ятаємо це, браття, щоб нам не повторювати шлях Валаама. Ну і остання ілюстрація, брати. Одного разу ми мусимо дати звіт нашому начальнику варти. Мусимо доповідати. Він поставив на стінах твоїх Єрусалима, я поставив. Вони не будуть німими, вони будуть не замовкати ні вдень, ні вночі. Він дав це завдання, не замовкайте. І йому одного разу здамо звіт за нашу службу. Як? я вартував? Чи я був вартовим, який змовився з ворогом, який задрімав на посту, який втратив біблійні цінності, став лжетолерантним до всього, хай буде, якось воно буде. Чи я стояв належно? Чи церква, яку доручив мені Господь, не стала мавзолеєм, і там вже нема чого говорити, нема чого охороняти, бо там вже і Христос за дверями цієї церкви. Йому дамо звіт. Браття, хай допоможе нам Дух Святий, себе і вас закликаю, пильнуємо на наших дорогах, пильнуємо в нашому служінні, тому що уже чути голос нашого розводящого, який йде, щоб змінити свою варту. Когось може зняти з посту уже сьогодні, через годину чи цієї ночі. Але прийде час, коли ми всі, як його служителі, пристанемо перед ним, і він запитає. Власне, питати не потрібно буде. Ми самі побачимо, як ми вартували, якою була наша сурма, і наскільки був вичищеним і блискучим наш меч Божого Слова, наскільки ми користувалися тим знаряддям, яке дав нам Господь.